سوره اعراف اتم پارا آیات نمبر دے 48 اتسلوی ختم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. سورت اعراف کے مقصد دو سورت درے خبرے وے درے مسئلے وے. یوم صلی اللہ تسلی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا چھ پیغمبر آزرم تنگوا سنگچ موسیٰ علیہ السلام زرنو تنکلے دا بیان دا دیننا قسم قسم تکالیف و مسائب پاگر آگلیو پیغمبر آپتا بم مسائب و تکلیفون رازی خزرم تنگوا. دویم مسئلہ اتباع دا اللہ دو حکمونو کئی چاچے اتباع ندر کرے دولس نمونی پاگے بیانے تباہ و برباد شو شیطان. او درم مسئلہ بیان دا توحید اور رد شرک پاگے بانی صورت کے واقعات دا انبیاء علیہ السلام بیانے چو گورا انبیاء علیہ السلام دا دے بیان کئی حضرت نوح علیہ السلام و یہود علیہ السلام و صالح علیہ السلام و شعیب علیہ السلام و ہر یو پیغمبر ولا علی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیره. داد صورت مقصد بیان شروع د جنتیانو د جہنمیانو او د اعراف والو مخ کې چې کله په آراه باندې سکسان کینی چې دا غي نیک او بد اعمال برابرې نو چې کله هغه په آراه باندې کینی په آراه باندې چې په آراه باندې هغه کینی نو هغه با هم خواله جنتیانو تبوئی ونادا اصحاب العراف رجالا آواز بو کی آراف والا سلوتا یعرفونهم چپی جنیبا غیلرا ویسی ما هم پا نخدا غیسرا. نخ دار چا با معلومی دنیک عملو نخ با معلومی او د بد عملو او بل آغا نخی دا جنت او دا جہنم باغی تخکاری گنزک آخو پاغذی ناستی. قالو نوائی با آراف والا جہنمیانو تبوئی ما اغنا عنکم جمکوم لرینک استاسونا جمکول دا مالون استاسو تازو خودیر مالون جمک کرو دا اللہ پلار کم نو لگولی زکاة تم نو ورکلے پا دینم نو لگولے آغا مال ستاسوس د بچاو سبب جوړل شو وما كنتم تستكبرون او لرنه کا ستاسونا ماغنا عنكم ما كنتم تستكبرون او لرنه کا ستاسونا آمدر ګارانو چې تاسو په ځان غړګانه چې موږ به اخلاص یې نه مال فایده درکلا او نو ستاسو مدد ګارانو چې توا په ناسوي داوی دا زمان دربار دے دا زمان زیارت دے دا زمان پیر خانه را نن تال آغا فیده در نکلا ما اغنا عنکم جمکوم لرینک استاسونا غندول دمالونو او نا آغا مدرگارانو چو تاسو با پی زان غرگن او سم پی زان غرگنی ویر امان بخلاسه زودا با کیدا با کیم اها اولئک الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه او اشاره وکي جنتیان والو تا دا اعراف والا جنتیان ته اشاره وکي چې دا کسان دي چې قسمونه بخورل تاسو د دې په بارکه کفارو لا ینالهم الله برحمت چې ور بنی کی دیت الله او بنر سید دیت الله فل مهربانتیا تاسو خووی دا شریان دی تاسو وی دی پسیمون نگی تاسو وی چې دا غلط خلق دی ننو ګور هغه ته خل مقام ملاو دی جنتونه ملاو دی لوی لوی خوشالیاں ملاو دی او به ویل شي او دخول الجنه هغه ته ویل شي چې دنه شي جنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون ویل بشو تا چې دنه شي تاسو جنت تا نبوی یرا پتا سون بتا سغم جن شي هغه ته خدا ویل شي او تاسو وینا عذاب جهنم ته زی د دوزخیان دی ونادا اصحاب النار اصحاب الجنه आवाज بو کی جهنميان جنت یانو تا ان افیزو علینا من الماء چراتوی کی پمنګ باندې یو ګردوبو پمنګ باندې یو ګردوبو راتوی کی او مما رزقکم الله من سخت گیشو اے جنت یانو یا راتوی کی پمنګ باندې دا سنا چې خوراک درکړې تاسو ته الله چې لا تاسو تکم خوراک درکړې دی داغې نه لغوند من ترا کوي کسو ټوکړه پاتې شي سو خوراک پاتې شي وګی شي هم یو ته گی شي هم یو قالو نوای بجنت یان ان الله حرم ما للکافرین بشک الله حرام کړی دا دواله په کفارو دا دوال الله په کفارو حرام کړی الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا آکسان چې ولې دی دین خپل ټوکی او بس خپل دین ټوکی او بس ګرځولې وغرتهم الحیات الدنيا او دوک کړی دی لرا ژوند دنیا دینی سبب د ټوکو د نمائش ګرځولې فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا ننم دین پور ټوکی شروع کړی دی مسخري شروع کړی دی وګوره حق پر سولما چې د الله کتاب بیانې ټوکی او مسخره کوي هغه حق پر جماعتونه نن داغه حالت وګوره داغه پروګرام وګوره خلک هغه په سوره پروپاګاندا کوي خوشپکه خبره کوي استهزاءګانې کوي ټوکی او بس دا دین نه نسی کله قران پور ټوکی کوي کله پیغمبر پور ټوکی کوي کله حق پرستو پور ټوکی کوي هغه مسائل د دین ټوکو والا ګرځي یره وای دی الک من کله حیات الانبیا هغه نه منو حیات د انبیا ومنو دا رنګه خو هغه ژوند نه دی کم ژوند چې په دنیا کې دی په قبر کې کله وی دا اولیا نه منی سوګ دی چا اولیا نه منی قران دا اولیاو تعریف کړي مونږه تعریف کو قران دا اولیاو کرامت ذکر کړي مونږ دای کرامت ذکر کو او خدای توبې نمنو دا لنګ دی وی خیرات نمنی سو کوئی خیرات مونږ وایو تخصیص مکوا څنګه پیغمبر تخصیص نه کوي ارو خیرات کوا په هټه می کوا په هر چا کی او دی وینا جمعه خاص کا سلویختی خاص کا دن پوره ټوکی نه دی د ځان د طریقې جوړ کړې دي او دا غي بیان کړي فلیو منن ساهم کما نسول قا یومهم هاذا نن ورځې پری بدو من د جهنم کې الله وې دې بس جهنم کې پری دما کا پماند لا لما نسود وجدانا چې پری خو دې ملاقات د ورځې دې چدا دې ځکه دې زما ملاقات ما سره پری خو دې دا پیشی دې را کړوا کدی د دې پېښې په حدا یاد وینې دوی بول استهزاء ټوکی کولې و ما کانو بیااتنا یجحدون فاعتف دې کما کانو دو وجدارنا لما کانو په سبب دا یې جوړې چې پاتو نو موږ به انکار کاو دی بې ایمانو خو انکار کړو د کله ودا مان کدا زما آیاتون منل د ټوکی کولې هغه پسې کله به مسخره ټوکو کولې هغه پسې کله به صاحب بندامول کله به انبیا کله اولیا بندامې کله حق پرس جماعتونه بدنامې تدې خو یو نه وا چې انسان صاحب بدنامې او د صحابو په بد ویلو دغه تاییدم کوي چاغه صحیح خلق دي و ما کانو بیااتنا یجحدون اوس ترغیب قران کریم تا ولقد جئناهم بكتاب پتہ کې راته کلمنګ دته په کتاب فصلناه چو واز احکل منگ غیل را علائن من سرد پدا سے حال کے چو ما واز احکل ری علائن من پدا سے حال کی می کتاب را لے گل رے چو واز احکل ری ما دیل را علائن من سرد پوئنا پدا سے حال کے چو زما پویا پدے بانوا زپدے پویو ما پدا سے حال کے چو ما واز احکل ری دیل را علائن من چ عالم مز چ دا واضح دي ز عالم مز پویم پدې چ دا دلائل واضح دي دا مسائل هودن دا کتاب د هدایت دی او رحمت او مهرباني بار بار قران وې دا د رحمتونو د هدایتونو کتاب دی له قوم یومنون دا چې قوم د پاره چې ایمان لري یقین کوي من زما کتاب حال ينظرون الا تعبيلو د انتظار نه کوي مګر د انجام د انکار د کتاب پاور یاتی چرا بشي تعبيلو انجام د انکار د کتاب نو یقول الذين نسوه واي با کسان چا غیر کړیو د کتاب لره من قبل پوخوا قد جاءت رسل ربنا پتا کې راغلی و استاد د رب زمنګ بل حق پرشتیا فهل لنا من شفا نوشته د منږ لراسو شفارس کوونکې چې شفاارسو کې زمونږ دپاره سوشته چې زمونږ د پاارهڅوک شفاارسو کې قد جا اترو سولو رب بنا بلاغ راغلی زمونږ هم بیا زمونږ فرشتې پرشتیا پهحلله نام شفا داې صورتې ملک اتم آیات کې بهم را شي او بویلژي علم یادې کوم نظیر کلما القی فیها فوج سالهم خزنت عالم یاتکم نذیر آیا نو راغله توستا استاسو ګرونګه سوق مولا سوق پیغمبر نو راغله چتا سو د الله دا عذاب نه ضروری وه قالوا ای بدی بلا بشک قد جا انا نذیر او راغله موږ ته یو نذیر ضرور کوونګه یو حق پرس مولا راغله چغه والے وی او فقط زبنا منګ نسبت درو کړي وغه تا چې دا درو وي وقلنا ما نزل الله من شيء او یو موږ نظر علی گلی الله سمسلا ځان عالم ددا مسلا الله کله را لې گلی دا تا دو خبره من کړي وای تا نو بیا به دای افسوس کی قالو لو كنا نعلو قالو لو كنا نسمع و ناقل کاش که منگ اوریدل اوی دا اللہ کتاب یا منگزان پویا کر اوی دا اللہ پا کتاب های های منگ تا چگه والی شوی پا نیٹو نو بانده منگ تا چگه والی شوی پا ایفیمو نو بانده منگ تا کور پا کور قرآن آدیس را رسیدلو و کاش که منگ ذکری وی یا من پیزان پویا کرده نفس اوریدل خموی کرن چه دا قرآن او حدیث سوئی نو دور زد و اینات که راغلی و چاگا و منگ اوریدم نا ننم خالق زد و اینات دا سه حالت تا رسولی دی چاوریم نا قالو لو کننا نسمعو و ناکلو وای بده کاش که منگ اوریدل وی دا اللہ کتاب های های که منگ دا اللہ کتاب اوریدل وی او ناکلو یا منگ زان پویا کروی دا اللہ پا کتاب ما کننا فی اصحاب السعیر منگ بنو نن جہنم کے فالا جہنم تذکرالو چو منگ ستا کتاب نو ری دلے نن دا اللہ کتاب دیکھل آوری راش دا اللہ کتاب آوری دا اللہ پا کتاب زان پویا کئی پدے بانی زان خبر کئی بیا خپل تا فیصلہو کا خود لائر خو آورا قرآن و آورا سباب افسوس کے قیامت کے احادیث دا پیغمبر پاک و آورا چه سوئی آورم زکنا چه دا فلانی مولا دے دا دخلی نا اغتا مگورا دا آغا کار تا مگورا چه دا کار دا چا دے دا بیان دا چا دے دا کتاب دا چا دے آغا کتاب تا مگورا آغا بیان احادیث دا قرآن آیاتونو تا مگورا قد جاءت رسل ربنا فتاقير اغري واستاجي زمنګ در پرشتیا فهل لنا من شفا نوای بده اشتر من للا سو شفارسان چې شفارس کی زمنګ د پارا او نوردو یا ومن واپس له شو دنیا ته یا منگا دنیا تواپس شو اللہ بیا بمنگ دا سکار نکو فنا عملا غیر اللذی کننا نعمل چا عملو کمنگ غیر دا غنا چا منگ بکو دنیا کے اللہ منگ بیا بل دا سے عمل ناکار نکو سورت فاطر 37 کے براش اللہ بوئے اولم نعمرکم ما تذکروا فی من تذکرا آیا دور عمر نو درکڑے منگ تاسو تا چه آغا چه پندغست پای کیا چه پندغست اولم نو عمرکم آیا عمر نو درکڑے منگ تاسو تا آیا عمر نو درکڑے منگ تاسو تا آغا عمر چه پندغست پای کیا چه پندغست آپند پند بری اغسته او کنا دور وخو می درکڑے ہو فَأَنُّ رَفَيْنَا مَلَا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اعلان بوشی قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تَاقِ تَوَانْ كِي غُرْدَوْا لِقْبُلُوا زَنُّ لَرَا وَزُوَلَّا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ او رُقْ بَشِدَ دَيْنَا چَ دِي جُلْ كُلِيُوا دَ اللَّهَ سَرَا چَ کَمْ پَا اللَّهَ دِي جُلْ كُلِيُوا دَ زَنَّا عَبَتِ رُقْشِ عَبَتِ غَائِبْ شِ اللَّهَ دِي زَمَنْ پَا حَلَ رَحَمُ كِي قرآن او سنت یو بهترین میوړه یو بهترین چشمه په کار چې په دې باندې موږ ځان خبر کو او په دې ها موږ عمل کو اوس لفظي ترجمه آل عمران لفظي ترجمه سورة آل عمران آیت دے یوصل اتدرش آل عمران یوصل اتدرش آیت دے